Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы радыё Рацыя. З вами Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Літаральна некалькі дзён таму, сядаючы ў гарадзенскую маршрутку, быў прыемна здзіўлены. А ўсё ад таго, што з дынаміка ў аўтобусе замест традыцыйнага шансона ды сальных жарцікаў мясцовых радыёведучых гучала радыё Рацыя. А ведучыя па той бок эфіру спрабавалі жартаваць, круцілі фанаграму, распавядалі апошнія навіны. Адным словам, рабілі тое ж, што і іх гарадзенскія калегі. Аднак кіроўца неяк неверагодна вялікі, асабліва па памерах бусіка, на прыстанках у парта рэгуляваў прыёмнік, адшукваючы патрэбныя хвалі. Ён і хацеў слухаць менавіта беларускае радыё, а разам з ім яго слухалі і ўсе, хто спяшаўся па справах у гэты змрочны вечар у чырвонай маршрутцы. Вось тады я неяк міжволі і ўзгадаў стары жарт. Час прарокаў скончыўся, а ім на змену прыйшлі журналісты. Неяк вельмі моцна захацелася б, каб слухачы пачулі тое, аб чым да іх прамаўлялі. Пачулі розніцу, можа, нават проста здзівіліся. Гэтак, як і я, што можа быць інакш, чым зазвычай. Калі гаварыць пра моц журналісцкага слова, ягоны рэзананс у грамадстве, дык і сапраўды да сённяшняга дня быць журналістам сярод іншага азначае не толькі адстойванне сваіх асабістых поглядаў, але і адказнасць за справу, ад імя якой прамаўляеш. З апошнім у нас, я маю на ўвазі беларусаў, заўсёды былі пэўныя цяжкасці. Ось, напрыклад, летам 19-го года гарадзенская газета «Родны край», фактычна ворган партыі беларускіх эсэраў, надрукавала артыкул пад назвай «Правам ці мячом». І ўжо хутка ў гародні адбыліся арышты сярод мясцовых дзеячоў. У выніку іншая беларуская газета «Звон» выступіла з вострай крытыкай гарадзенскіх беларусаў. «Майце грамадзянскую адвагу і палітычны такт, рызыкаваць толькі працу сваёй партыі і яе імем, а ўсяго беларускага руху пад рэпрэсіі не падстаўляйце». І далей. Чаму за імпэт юнакоў павінны адказ трымаць усе нашы арганізацыі гарадзеншчыны? Толькі вось справа ў тым, што менавіта такі імпэт і быў галоўнай рухачай сілы нацыянальнага руху. І гэта сэрца, а не розум, штурхала да самаахвярнай працы сотні і сотні юнакоў і дзяўчат, натхняла і адначасова прымушала трымацца раз і назаўсёды абранага шляху. А да сэрца прамаўляе зусім іншыя словы, ды іншыя вобразы. А вось чаму, калі ў сярэдзіне 20-х гадоў на хвалі нацыянальнага адраджэння пачынаюць масава выходзіць грамадоўскія выданні, у гародні зноў з'яўляецца такі карэспандэнт. Нават ягоны псеўданім «Молат», «Народны», «Вока» кажа сам за сябе. На жаль, власна пра самога Дмітрыя Кулакоўскага мы ведаем зусім не шмат. Хутчэй за ўсё, падчас першай сусветнай, 14-гадовым юнаком ён апынуўся ў бежанстве. Скончыў 5 класаў рускай гімназіі ў Тамбове. З'яўляўся карэспандэнтам беларускіх газет «За працу», «Голас працы», «Зара працы», «Рэха працы» ды іншых, рэгулярна паведамляючы пра мясцовае жыццё. Вось, напрыклад, адзін з яго допісаў пад назваю «Узнаўленне беларускага тэатра» у газеце «Беларуская доля». 26 студзеня у Гродна адбыўся першы за апошнія 4 гады спектакль. Пасля ліквідацыі беларускай трупы ў 21 годзе гарадзенцы не бачылі на сваёй сцэны ніводнай беларускай п'есы. Дзеля гэтага на спектакль «Мясцовы тэатр» сабралася шмат народу. Ставілася камедія Ляхновіча «Шчаслівы муж» пад рэжысерай старога артыста Дашэўскага. Камедыю загралі вельмі добра. Аднак дасылаў Кулакоўскі не толькі допісы. Гэта ён дакладна дзень за днём апісваў працэс 72 над беларускімі партызанамі з залі акружнога суда ў Гародні. У выніку усяго праз год журналіст сам трапіў на лаву падсудных па абвінавачванню ў шпіянажы. Не паспеў ён вызваліцца, як быў абраны сакратаром новапаўсталай гарадзенскай круговай управы ТБШ. Падчас вобыску ТБШ быў арыштаваны, аднак пазней вызвалены. Увайшоў у склад гарадзенскай гарадской рады на выбарах ад блоку ППС, але ізноў арыштаваны польскай паліцыяй, вызвалены амаль праз год пад залог. Гэта з Кулакоўскім размаўляў Ігнат Дварчанін у гатэлі «Еўрапейскі» па справе выдання ў гародні беларускай газеты. Дарэчы, пасол змагання прапанаваў, каб Кулакоўскі свае артыкулы па беларускаму пытанню прысылаў у Вільню упрост да яго. У канцы канцоў, як адзін з аўтараў аднадневкі «Пралом», весь наклад, дарэчы, якой быў канфіскаваны, летам 29-го года Кулакоўскі зноў трапляе за краты. На гэты раз, аднак, імпэту аказалася недастаткова. Чалавек, які гэтак зацята заклікаў да самаахвярнай працы, падчас следства сам даў паказанні супраць сваіх паплечнікаў – Балдоўскага, Стрыжко, Ламашэвіч ды іншых. На гэты раз прысуд для ўсіх быў нашмат больш жорсткі. Далейшы лёс гарадзенскага журналіста невядомы. Прынамсі, сярод мясцовых беларусаў імя Кулакоўскага больш не сустракаецца. Ды і допісы адсюль у віленскія газеты пазней амаль не прыходзілі. Быццам бы і не было больш.